साथिया नहीं जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। मौसम है सुहाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। जाने में जवानी ढल जाए ना, ओ छोड़ो आना जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। जी लगाया तुझे जी में बसाया तेरे हो लिए, जी का था ख्याल तो काहे जी लगाया मुझे जी में बसाया ए जी बोलिए, ओ अब काहे पछताना के जी ना लगे, साथिया मैंने माना कि जी नहीं जाना के जीना लगे। डरते हो जग खुद डरता है दिल वालों से, ओ छोड़ो ये बहाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। मौसम है सुहाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे।